Nee, chicken. Cool. Chicken. Nou, hij moet die tempo spelen. Ja, hij kan nu wel. Zal ik beginnen? Ik ga bestellen.